www.attableek.com, the Reviver of Iman. وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور نہ کھا جاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے، اور نہ لے جاؤ جھوٹے مقدمے حکومت کے پاس تاکہ تم کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو. دیانات اور معاملات. دیانات نماز، روزہ، حج، عمرے، زکات، ذکر، تلاوت، دعا، تسبیح، ان سب چیزوں کو دیانات کہا جاتا ہے شریعت میں. اور دوسری چیز ہے معاملات. مال کے جتنے بھی راستے ہیں کمانے کے اور خرچ کرنے کے، لین دین، تجارتیں، میراث، قرض، اس کی ادائیگی، یہ سب چیزیں معاملات کہی جاتی ہے. دین کا سب سے بڑا شعبہ یہ معاملات ہے. تیسرا شعبہ ہے معاشرت، جس کو ہماری زبان میں رہن سہن کہتے ہیں. شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلقات، ماں باپ اور اولاد کے آپس کے تعلقات، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، بہن بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، دادا پوتے کے ساتھ، پوتا دادا کے ساتھ، ان سب چیزوں کو شریعت میں معاشرت کہا جاتا ہے. رہن سہن میں آدمی کیسا ہے. یہ تین شعبوں میں دیانات چونکہ سب سے آسان ہے، نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ اس میں انسان بہت ہی زیادہ صاف پاک دھلا ہوا نظر آتا ہے، زمزم سے غسل کیے ہوئے. اور دوسرے دور جو ہے وہ ہے مشکل، معاملات اور معاشرت. کہ ماشاء اللہ یہ ہر رمضان میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ان کے بھائی کو پوچھو کہ وہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ وہ تہجد کے پابند ہے، ان کی بیوی کو پوچھو کہ وہ کہتے ہیں، وہ بتائے گی، صحیح رپورٹ وہ دے. ماشاء اللہ پہلی سب میں ہمیشہ ان کے پارٹنر کو پوچھو ذرا جا کر چپ چاپ کہ کیا حال ہے، تو صحیح رزلٹ آئے گا. اصل میں دوستوں میں کسی پر تنقید کرنا نہیں چاہتا، میرا کسی کے اوپر اٹیک مقصود نہیں ہے، میں تو متوجہ کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی خوش فہمی میں کہ نہیں ماشاء اللہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم جنتی ہے، جنت کا بورڈنگ پاس ہمیں پہنچ گیا ہے، پھر موت کے وقت یا موت کے بعد سارا کا سارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ ثابت ہو جائے. اس لیے کہ دھوکہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اخیر میں کھلتا ہے. کسی بھی چیز کا دھوکہ دنیا میں آپ دیکھ لو, کسی نے آپ کو دھوکہ دیا تو جس وقت دے رہا ہے اس وقت آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے, ورنہ آپ دھوکہ کیوں کھائیں گے. وہ تو جب اینڈ میں پتا چلے گا کہ ہو بنا بھی گیا. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ پھر اس کی تلافی نہیں ہو. تو معاملات اور معاشرت کا جو شعبہ ہے دین کا, یہ بہت محترم شان ہے, کیونکہ اس میں اگر آدمی گڑبڑا گیا تو قیامت میں یہ جتنے ہمارے دیانات کے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال گئے. اب یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھا لو اور نہ لے جاؤ اس کے جھوٹے کیس حکومت میں, جھوٹا کیس بنا کر عورت میں حکومت میں, تاکہ کھا لو اس کے ذریعہ ایک حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے ناحق طریقے سے. حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم غلطی پر ہو, تم ناحق ہو, لیکن تم نے کہاں دھوکہ کھایا کہ نہیں مجھے فوراً سے ملا ہے, حکومت سے ملا ہے. کوئی بھی چیز فوراً حکومت سے, اس کو پھر شریعت کے کہ یہ شریعت میں بھی میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں, اس کو بھی ناپ لے, دیکھ لے, چیک کر یا چیک کروا لے کہ بھائی یہ اس طریقے سے مجھے مل رہا ہے میں کیا کروں. جیسے آج کل پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ چلا ہوا ہے عورتوں کے طلاق کے بعد کے مسائل. جب طلاق ہو جاتی ہے, جدائی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ عورتوں کے اندر اور شوہر کے اوپر شریعت نے کیا رکھا ہے کہ عدت کے زمانے کا خرچہ آپ کو ملے گا, نفقہ سکنا, یہ شریعت کا نظام ہے. حکومتوں نے دوسرا نظام بنایا ہے اور اس نظام سے شوہروں کے خلاف کیس کر کے وہ لیتے ہیں, اور جب کوئی پوچھے تھے کہ نہیں ہم کو تو عورت سے ملا ہے, اس وہاں کی عورت سے بھی ملا ہے یا نہیں ملا ہے وہ بھی تو کم از کم چیک کروا لیں, ورنہ یہ تو ظلم ہے اور قیامت میں یہ واپس کرنا پڑے گا. یہی حال کس میں ہے, جگہوں میں, پراپرٹیوں میں, چیزوں میں لوگ ایک یا دوسرے طریقے سے کیس حکومت کا جیت گئے اور یہ ہمارے حصے میں آ گیا, ہمارے پاس اس کا ڈاکیومنٹ ہے. آپ اللہ کا فرما دے وان تم تعلم, تم تو جانتے ہو کہ میں رونگ ہوں, میں نے غلط کام کیا ہے, اور پھر بھی اس کو لے کر تو بیٹھا, تو کیسا مومن ہے. بغداد کے اندر حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں اس زمانے میں بڑا شباب تھا, بڑا ان کی پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے. بغداد کا بادشاہ مستنجد باللہ عباسی, یہ بنو عباسیہ کی حکومت کا زمانہ تھا, اس کا نام تھا مستنجد باللہ عباسی. ایک مرتبہ وہ خانقاہ میں آیا, دو تھیلی بھر کر کیش درہم دینار, پوری تھیلی بھر کر, خواجہ صاحب یہ میری طرف سے خانقاہ کے مہمانوں کے لیے خرچہ ہے, قبول کر لیجئے. بھائی میرے پاس سب کچھ یہاں اتنا جمع ہے, مہمان کھاتے ہیں, آپ لے جاؤ اس کو. اب یہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اگر قبول کر لیجیے بس میں اخلاص سے لے کر آیا ہوں. دونوں تھیلی ہاتھ میں پکڑی لاؤ اور پکڑ کر اس میں سے خون ٹپک رہا ہے دونوں تھیلیوں میں سے ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ خون اندر میں سے ٹپک رہا ہے اور سب لوگ موجود ہیں بادشاہ بھی موجود ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ خون نکل رہا ہے اس میں سے. اور پھر کہنے لگے خواجہ صاحب شرم نہیں آتی بغداد کے مسلمانوں کا خون جمع کرتے ہو اور پھر وہ خون لے کر ہمارے پاس آتے ہو کہ لو تم بھی جاؤ اس کو. ایسا اثر ہوا بادشاہ کے اوپر گسی کھا کر بے ہوش. اس نے دیکھا خود کہ میرے مال کا کیا حال ہے. انہوں نے دکھلا دیا رگڑ کر کہ یہ بغداد کے مسلمانوں کا خون تو نے جمع کیا ہے اور پھر یہاں ہمارے خاندان کے والدین کے لیے لے کر آتا ہے. ترنت جو اس نے توبہ بھی کی وہ مال بھی لے گیا اور سب نے دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یتیم کا اتنا بھی کسی نے اگر غلط طریقے سے دبا لیا اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آگ ہے آگ تو اپنے پیٹ میں آگ کھا رہا ہے. لیکن تودے بارے میں یہ آئے موجود ہے جو لوگ کھا جاتے ہیں یتیموں کے مالوں کو ناحق طریقے سے وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. اللہ آج فرما ہم تو دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ کرنسی ہے ڈیش ہے جو بھی سونا چاندی جو بھی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ ہے. اس کا انجام دیکھ رہے ہیں جیسے یہ خون ہے تو خون دکھلا دیا خواجہ صاحب یہ آگ ہے. آسان نہیں ہے وہ سیصلون سعیرا. آگے اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ حکم دیتے ہیں تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں میراث کا وارثہ. باپ مر گیا اب اس مال کا حقدار کون. یہ پورا ایک رکوع ہے سورہ نساء کا چوتھے پارے میں. اس رکوع میں کس کا کتنا کتنا حصہ لگتا ہے وہ خود اللہ تعالی نے معین کر دیا ہے. اور جیسے ہی مرنے والا مرا تو جتنے رشتہ داروں کا حصہ اللہ نے معین کیا ہے وہ مالک بن گئے. جب وہ مالک بن گئے اور آپ اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں 20 سال سے بہن بیچاری وہ تو نہ پھوپھی ہے خال بہن ہے عید کے اوپر بلا لیا ایک جوڑ کپڑے ایک عیدی مارا بھائی بیچارا بوڈ آیا در عیدی ہمیں یاد کریں گے عید آئے ایک دم انہیں یاد کریں مارا بھائی تو پیلو دادی نے جہاں پیروں سے یہ تو بھائی بولتا نہیں کہ 50 ایکڑ کی زمین آٹلو ڈھوڑو એ બધું લઈને બેહાર બેનનું વાપરે એનો ભાડો ખાય સીએ તો બિચારી ઓરત તો ઓરત થોડે કે ઉપર અલ્લાહ ફરમાતે અલ્લાહ હુકમ દેતે હૈ તુમે અપની ઔલાદ કે બારે મેં તુમ્હારી ઔલાદ કે બારે મેં લડકે કા હિસ્સા 2 લડકીઓ કે બરાબર یعنی لڑکے کا ڈبل اور لڑکیوں کا سنگل, یہ پرانے پاک کا فیصلہ ہے. اور یہ اس لیے ہے لڑکے کا ڈبل کہ لڑکے کے اوپر شریعت نے دوسرے تمام خاندان کے رشتہ داروں کا نفقہ فرض کیا ہے. اگر خالہ اپاہج ہے, پھوپھی اندھی ہے, چچا زاد بھائی بیچارہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہے, تو اس کا خرچہ دینا خاندان کے لڑکوں کے اوپر فرض ہے. فرض یہ کوئی احسان نہیں, شریعت کی طرف سے فرض ہے. اور چونکہ خاندان میں جتنے لڑکے ہیں ان لڑکوں کے اوپر ایک فرض اللہ نے یہ بھی رکھا ہے کہ تمہارے خاندان میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کما نہیں سکتے, کوئی اندھا, کوئی اپاہج, کوئی لولا, کوئی لنگڑا, کوئی اور طریقے سے معذور, کوئی بوڑھی عورت, بوڑھی خالہ, بوڑھی پھوپھی, تو ان کا خرچہ کون دے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ خاندان میں جتنے لڑکے ہیں وہ سب کے سب حساب سے تقسیم کریں. اگر چار بھائی ہے تو ہر ایک 25% 25% میں دوں گا, 25% تو دے, 25% تو دے, 25% تو دے, اور خالہ کا خرچہ ہو جائے گا. چونکہ شریعت نے لڑکوں کے اوپر یہ فرض کیا ہے, ہم لوگ دینے کی بات تو الگ ہے, اس مسئلے کو جانتے بھی نہیں. یعنی یہ مسئلہ ہے شریعت کا, علماء سے پوچھو, اس مسئلے کو ہم جانتے بھی نہیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا فرض ہے. یہ احسان نہیں ہے, میں کہتا سن لینا اچھی طریقے, یہ مت سمجھنا کہ میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں. جیسے اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, اپنے ماں باپ کا یہ فرض ہوتا ہے, اسی طریقے سے دوسرے رشتہ داروں کا بھی فرض ہے, لڑکیوں پر نہیں, لڑکوں کے اوپر ہے یہ فرض. اسی طریقے سے اور کوئی دوسرے جتنے بھی خاندان میں مسئلے مسائل کوئی پرابلم, تو اس کو حل کرنے کی ذمہ داری خاندان کے لڑکوں کی ہے, لڑکیوں کی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو ڈبل دیا اور لڑکی کو سنگل دیا, کیونکہ زمانے جاہلیت میں تو لڑکی کو دیتا ہی نہیں تھا کوئی, بالکل ہی نہیں. اسلام نے آ کر اس کو شروع کیا, پھر دوبارہ ہماری جاہلیت دنیا کے اندر آ گئی ہے بہت سے علاقوں میں, دینے کا نام و نشان نہیں. ان کو پوچھو کہ بھائی دے دیا, کہ نہیں وہ ہمارا بک کیپر بزی ہے. کتنے سال سے ابا کا انتقال ہوا, 20 سال سے, 20 سال سے بزی ہے. اور یہ جو 20 سال سے کھا رہے ہو اس کھیت کی پاک اور دوسری چیزیں, کبھی سوچا نہیں کہ قیامت کے دن یہ بہن بہن نہیں ہوگی. یعنی بہن تو ہوگی لیکن بہن ہونے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. قرآن میں ہے پیدا دکھی خفی سور فلا انصاب بینہم یومئذ, سور جب پھونک دیا جائے گا تو یہ نسب کے رشتوں کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ بہن پکڑے گی دامن چل اللہ کے پاس, یا اللہ یہ میرا بھائی ہے اور اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا لہذا میرا حق دلواؤ. اچھا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں سے اتنی کتنا ہے, اتنا ہے, اتنے بنتے ہیں, اتنی نمازیں, اتنے روزے, اتنے عمرے, اتنی چیزیں, یا فرشتوں کو کہ اس کا اس کے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال جو ہیں وہ گولڈ کارڈ ہے. کیا ہے وہ فرشتے مانگیں گے کہ لاؤ ذرا گولڈ کارڈ لاؤ اور یوں کر کے مار دیں گے, لے جا. وہ گیا بہن کے اکاؤنٹ میں, آگے گئے تو دو چار اور کھڑے ہیں کہ اس نے ہمیں مارا تھا, ہمارے اوپر تو ہمت لگائی تھی, ہمیں یہ کیا تھا وہ کیا تھا, ہمارا حساب دلواؤ, تیرا گول کر لا فرید لے جا. گیا ہاں کے حقائق ہے، قرآن پاک ہے، اور وہ اس طریقے سے چلتا رہے گا، حق والے راستے میں لیتے رہیں گے جنت کے دروازے پر جو فرشتے ہے بھائی کچھ لایا ہے یہاں، ہاں ہے نا ہمارا گول کال لو فرشتے یوں کر کے ماریں گے، یہ دے ہمتی ہے صرف جنت میں جانا ہے تیرا گول کاٹتے ہیں ہمتی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مفلس آدمی ہے، اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ٹکا نہ ہو اس کو مفلس کہتے ہیں، کھاکڑوں ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ نہیں، المفلس من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا او اکل مال ھذا، یہ قیامت کے میدان میں نماز روزہ حج عمر تلاوت ذکر دعا، یہ شمار ڈھیر کا ڈھیر لے کر آئے گا، اس کو گالی دی، اس کا مال کھایا، اس کو تہمت لگائی، اس کو مارا تھا، اس کے اوپر ظلم کیا تھا، اور یہ سب کے سب آ کر اس کی نیکیوں میں سے لیتے رہیں گے، اور لیتے لیتے جب وہ خالی ہو جائے گا اس کا نامہ اعمال، یہ آدمی سب سے بڑا مفلس، حضرت نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے جس کی تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب کوئی شخص آتا تھا تو آئے بھائی مرید ہونے کے لیے آیا، نیت پوری جو ہے یہ بتاؤ آپ کے پاس کیا کیا ہے، زمین جاگیر سب بتانا پڑے گا آپ کو، یہ ہے، اچھا یہ بتاؤ یہ تم نے خود کما کر آباد کیا ہے یا اوپر سے باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے، کہا کہ نہیں یہ تو باپ دادا سے ہمارے دادا پر دادا کی یہ سب زمیندار لوگ تھے، تو اچھا تو وہ اس میں سے آپ کے باپ نے آپ کی پھوپھیوں کا حق دے دیا ہے کہ تمہارے پاس ہے اس میں سے، کہ نہیں یار پھوپھیوں کا حق تو نہیں دیا میرے باپ نے، تم نے اپنی بہنوں کا دے دیا ہے وہ بھی ابھی تک باقی ہے، بیت ہو کر کیا کرو گے، حرام کا لقمہ تو کھاتے ہو اور یہاں رہ کر کیا ہوگا، جاؤ بھگو یہاں سے، پہلے اس کو ٹھیک کر کے آؤ اس کے بعد بیت کریں گے، وہیں سے جاتے ہی اصلاح شروع ہوگی، اب تو حال یہ ہے کہ نا مرید بدلا گیا نا پیر پوچھے، دریا پی گئے ہیں ڈگار نہیں لیتے، سب کچھ اللہ اللہ خیر کر اللہ، تو یہ نازک مسائل ہے میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک غلام دودھ لایا کسی جگہ سے، انہوں نے جلدی میں پی لیا، وہ پینے کے بعد پوچھا کہ بھائی یہ دودھ جو ہے، تو کہا کہ اصل میں جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے میں کہانت کیا کرتا تھا، جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو میں کہانت کیا کرتا تھا، وہ ستارے بتلاتے ہیں، تمہاری قسمت بتلاتے ہیں، تمہاری قسمت میں کیا ہے وہ بدلا دیتے ہیں، تیری قسمت اگر ہوتی تو تم فٹ پاتھ کے اوپر کیوں بیٹھا ہے، پوری دنیا کی قسمت بدلا رہا ہے، تو میں نے ایک شخص کی بتلائی تھی تو وہ بائی چانس سچی پڑ گئی، کبھی کبھی تیر جو ہے अटकल पर तुम्हारा तो लग गया, ऐसा होता है दुनिया में भी, ऐसा लोग बहुत करते हैं, अल्लाह माफ कर के बापू लोग भी वो अटकल बच्चों तीर मारते हैं, कभी सीधा मर जा रहे थे पहुंचे लाश कहीं पहुंचे लाश कहीं पहुंचे ला तो से पर कहीं पहुंचे लाश। कहा कि वो मुझे आज मिला था, उसने मुझको ढूंढ दिया, वो जमाने जाहिलियत का वो मैंने आया घर पर इतना, इसको तो नबी ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापाक कहा है, हराम कहा है, तूने मुझको क्या पिला दिया यार। बाहर निकले और उंगली डालकर कह नहीं हुई, फिर थोड़ा पानी पिया और पानी पीने के बाद फिर तय हुई, वो सारा का सारा दूध निकाल दिया। तो ये सबसे पहले ये सोचे कि फराइज इस्लाम मेरे ऊपर क्या है। मिसाल के तौर पर आप मकरूज हैं और कर्ज का टाइम ओवर हो गया है, वो आदमी रोजाना फोन करता है इंशाल्लाह ये वीकेंड में फिक्स। कोई शख्स का लतीफा है कि वो कोई कर्ज वाला उसके घर पर आ गया, देखा उसने कि वो आ रहा है तो बेडरूम में घुस गया, बच्चे को कहा के जाकर ना कहते नहीं कि डेडी नहीं है, तो बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे ने जाकर कहा कि माय डेडी सेज इज नॉट हियर। वो मांगने के लिए आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद अपने घर में चले गए सोने का वक्त, इतने में किसी कबीले से दूर से एक जनाजा आया, कोई कबीला मुसलमानों का, लोगों ने देखा कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में, आगे ये करो तशरीफ लाएंगे, जनाजे की नमाज समझ कर बेचारे भी पढ़ा दे, उसका काम बन जाएगा। सुलंती तिलादी दाप तशरीफ लाए, किसका जनाजा है भाई, कहां से आया है, कौन से कबीले से है। वो मरीज के पास खड़े होकर यूं पूछा कि इसने सारे लोगों का हर फर्ज और हर हक अदा कर दिया है, यह सब बाकी छोड़कर गया। तो लोगों ने कहा कि मेरे बाकी है, जिसे कहा मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, मेरे यूं है, मेरा यूं है। आप गजबनाक हो गए, टाइम क्या है, गजबनाक हो गए लोग, दुनिया के ऐसी हालत में जाते हो भाई, मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता, तुम पढ़ लो और दफन कर दो जाओ। सहाबा हिल गए, कांप गए, अल्लाह अल्लाह के रसूल उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसका क्या होगा। एक सहाबी हजरत अबू कतादा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु सफों में से आगे आए और आकर यूं कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के वास्ते उसकी नमाज पढ़ दीजिए, इसका जो कुछ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, भाई जिसका जो कुछ हो मेरे पास से ले जाना, ये मरने वाला बड़ी बात अदा करोगे वाद, हाँ हाँ बिल्कुल, तब जाकर नमाज पढ़ाए। इसलिए जब बाप मर जा रहे तो बाप के मरने के बाद सबसे पहले औलाद की जिम्मेदारी यह है कि उसके जितने भी कर्जे हैं देने के, ये सब के सब कर्जे मुअज्जल अगरचे हो लेकिन वो हाल हो जाते हैं। ओला माजात नहीं इस मसले को, यानी आपके पास एग्रीमेंट है कि 5 साल के बाद देना है, वो मर गया तो 5 साल कैंसिल, बस आज ही اس کو معجل سے حال ہونا کہتے ہیں شریعت میں. نہیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 10 سال کے بعد دینا ہے, ایگریمنٹ ہے وہ, اس کی حیاتی کا ایگریمنٹ ہے. وہ مر گیا, ایگریمنٹ ختم, کینسل شریعت میں. اب آج ہی وہ لینے والے مانگنے والے حقدار ہے, وہ اپنی خوشی سے کہے وہ الگ ہے کہ بھائی کوئی وعدہ نہیں 5 سال کے بعد دینا, 2 سال کے بعد دینا. تو پہلی ذمہ داری اولاد کی یہ ہے کہ ان سب کو جمع کریں, جتنے بھی لوگ ہیں کہ دیکھو بھائی میرے والد کے اوپر تمہارا اتنا اتنا حق ہے, یہ سارا حق آج سے ہم لوگ اولاد اپنے ذمہ لیتے ہیں. تم لوگ راضی ہو؟ کہاں راضی ہے؟ میرا باپ قبر میں پاک, یہ ذمہ داری ہے. یہ سارا قرضہ آج سے ہمارے اوپر, وہ راضی ہو جائے جہاں ٹھیک, اور وہ راضی نہ ہو تو کیش ہمارے پاس ہے نہیں, یہ دکان ہے اس میں سے جتنی قیمت کا سامان بننے لے جاؤ یہاں سے, دکان فرنیچر سب کچھ خالی کرو, لیکن باپ کی چھٹی کرا دو. ایک بزرگ تھے شیخ احمد ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مریدوں میں کسی کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہ بھائی یہاں میری تو کسٹم امیگریشن اٹکا ہوا ہے. اٹکا ہوا ہے اس بات پر, پڑوسی کے پاس سے میں نے سوئی لی تھی کپڑا سینے کے لیے, وہ سوئی دینا رہ گئی ہے اور وہ میرے گھر میں پڑی ہے. یہاں یہ کسٹم والے کہتے ہیں کہ وہ وہاں سوئی اس کے مالک کو پہنچے تو آگے امیگریشن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو کسی کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے خواب میں راستہ دکھلا دیتے ہیں. وہ خواب والا اس کے گھر گیا, گھر جا کے کہا کہ بھائی تیرے باپ کا تو یہاں کسٹم امیگریشن اٹکا ہوا ہے, جلدی سے وہ سوئی پڑوسی کو پہنچاؤ. ترنت سے انہوں نے پہنچا, پہنچنے کے بعد دیکھا کہ جزاک اللہ بس میرا ہو گیا. دوستو یار سوچو تو صحیح, ایک سوئی کیا چیز ہوتی ہے یار؟ ہم لوگ دریا کا دریا پی جاتے ہیں, آپ کو نہ کو کوڑو اگڑی دیو اندر ڈال دیں, خبر کے کوڑو اندر ہندو کے ڈال دو, ڈال میں کوڑو اگڑی دیو کئی بھی دیکھے تھے گیو. یہ سوئی ہوتی کیا چیز؟ دلی میں حضرت مولانا مظفر حسین کانسلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ایک گزرے ہیں, شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے. جس زمانے میں طالب علم تھے پڑھتے تھے ابھی دلی میں شاہ عبد العزیز کے مدرسے میں, تو وہاں اور بھی لوگ پڑھتے تھے, نواب قطب الدین خان جنہوں نے مشکات کا ترجمہ مظاہر حق وہ بھی ان کے ساتھی ہے, وہ ساتھ میں پڑھتے, اور وہ خاندانی نواب تھے. نواب صاحب نے ایک دن پورے کلاس کو دعوت کی کہ بھائی پرانے دن میرے گھر پر دعوت, تو سب کلاس کے ساتھیوں نے قبول کر دیا. یہ جو اس وقت تو طالب علم تھے مظفر حسین کاندھلوی, انہوں نے کہا کہ میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا. یہ تقوی کی بات ہے, جاہل تو ہے قبول کرنا لیکن تقوی کی بات نہیں کرنا. تو نواب صاحب کہنے لگے کہ میں استاد جی کو شکایت کروں گا کہ مظفر میری دعوت قبول نہیں کرتا. شاہ عبد العزیز کو شکایت کی, انہوں نے بلایا کہ ابے مظفر تجھے تقوی کی بدہضمی ہو گئی ہے, نواب صاحب کا کھانا حرام کا ہے. حضرت حاشا وکاللہ, نعوذ باللہ, نے نواب صاحب کے کھانے کو حرام کا نہیں سمجھتا ہوں, لیکن ایک باریک بات ہے, باریک تقوی, وہ باریک بات کیا ہے بس, مجھے معلوم ہے کہ نواب صاحب کے ذمہ قرض بھی ہے. قرض اتنا پیسہ قرض میں کیوں ادا نہیں کر دیتی جو دعوت میں خرچ ہوگا؟ جتنا پیسہ دعوت میں خرچ کریں گے جاہل ہے آپ کسی کی دعوت نہ کے نہ مت کہہ دینا ورنہ لڑائی ہوگی کہ بھائی کی دعوت پہ لیں گے کیونکہ بھائی کے فرض والا جاہل ہونا اور ایک ہوتا ہے تقویٰ اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے بنی اسرائیل کی ہدایت کے زمانے کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. نہیں حضرت یہ حضرت جلیل ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مسلم کی شرح میں منہاج میں علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھا ہے. حضرت جلیل ابن عبداللہ بجلی کا واقعہ, انہوں نے اپنے خادم کو منڈی میں گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا کہ بھائی ایک اچھا گھوڑا خرید کر لا. اس نے گھوڑا خریدا اور قیمت لگائی 300 درہم. یہ لے کر آئے, گھوڑے والے کو بھی لے آئے, چلو گھر پر آپ کے پیسے دے دیں. حضرت جریر کا عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, لے آئے بھائی جی ہاں لے آئے. کہا گھوڑا یہ ہے, کیا قیمت؟ 300. یہ دیکھ بھائی تیرا گھوڑا 300 کا نہیں ہے, نہیں 400 میں دے گا؟ بھائی ہم تو تیار ہے, آپ کو تو ہے. پھر لیکن 400 بھی میرے خیال سے کم ہے یار, 500 لے. وہاں منہاج میں علامہ نبی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بڑھتے بڑھتے 800 تک پہنچے, 800 اور اس کو 800 کیش دیا, گھوڑا باندھ دیا استبل میں. وہ چلے گئے, گھر والوں نے اور دوستوں نے سب نے ملامت کرنا شروع کیا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے یار, وہ 300 میں دینے کے لیے راضی ہے تیار ہے اور تم نے 800 درہم دے دیے. صحیح بات ہے, وہ آدمی بیچارہ جنگلی آدمی ہے, جنگل کا رہنے والا, وہ اپنے گھوڑے کے ویلیو کو سمجھا نہیں. اور میں یہاں مدینہ میں رہتا ہوں, میں اس کے گھوڑے کے ویلیو کو دیکھ کر سمجھ میں, وہ اگر کے نہیں سمجھا. میں نے پھر یوں کہا, میں نے جس دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تھی, تو اس بیعت کے اندر آپ نے ہم کو یہ بھی کہلوایا تھا کہ وہ نسخ لکل مسلم, ہر مسلم کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرنا. میں نے بیعت کی تھی حضرت کے ہاتھ پر, اور بیعت میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ پوری وہ لمبی حدیث ہے, نماز کی پابندی, زکات دیں گے, یہ گناہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اور آخری بات جو فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی وہ نسخ لکل مسلم, ہر مسلم کے ساتھ بھلائی پہنچانے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا. اگر میں نے اس کا گھوڑا 300 میں لے لیا تو کل کو قیامت کے دن جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور آپ نے اگر پوچھ لیا مجھے کیوں وہ گھوڑے والے کے ساتھ کیا کیا تھا, میں کیا جواب دوں گا؟ پیسے تو اللہ کل دے دیں گے, پھر جائز تو ہے. میں کہتا 300 میں لینا فتویٰ اور 800 میں لینا تقویٰ. ایک فتویٰ ہوتا ہے, ایک تقویٰ ہوتا ہے. 300 میں لینا فتویٰ اور 800 میں لینا تقویٰ. تو جائز ہر جگہ پر ایک تقویٰ ہوتا ہے, ایک فتویٰ ہوتا ہے. اگر اللہ کسی کو توفیق دے اور وہ اس کے اوپر عمل کرے تو اس کی بڑی سعادت کی بات ہے. ایک بات تو میری بات تو ہو گئی, اب دوسری بات بھائی ہماری تشکیل کی بات ہے کہ رمضان کی تشکیل بھی باقی ہے اور آئندہ کے لیے بھی تشکیل کرنی ہے. کون ہے بھائی تشکیل کرنے والے آدمی؟ کھڑے ہو جاؤ تو مت آ جاؤ. ہاں چلو بولو بھائی, تیار ہو کر 4 مہینے چلا جو بھی ہے وہ چلو بسم اللہ کرو, جلدی جلدی بات ختم ہو جائے, کافی وقت ہو گیا ہے ماشاءاللہ. چلو بھائی جو لکھوا چکے ہیں وہ بھی لکھوا دو تاکہ بات چھٹی ہو جائے اور بات مزید ختم ہو جائے. بھائی مطلب کوئی آدمی لکھنا شروع کر دوں, لکھنے والا مولانا اسماعیل گجرات تشریف لائے تھے, اس وقت جو تشکیل ہوئی تھی وہ بھی اپنا ارادہ دوبارہ گاڑی میں لکھا ہے جی بھائی. چلو بسم اللہ. آپ لکھتے رہو, میں ایک بات اور کہتے جو مجھے حدیث پاک کی, سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہوئی, ان کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ جس نے ایک بالشت زمین ایک بہن کسی کی ناحق طریقے سے دبائی, بخاری میں روایت ہے اور مسلم میں بھی, غلط طریقے سے ایک بھینٹ زمین دبائی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سات زمینوں کو نکلوا کر اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنائیں گے کہ یہ زمین جو اس نے دبائی تھی پہناؤ اس کے گلے کے اندر. ان کے اوپر کسی نے جھوٹا کیس کیا تھا زمین کے بارے میں. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات صحابی ہے, کسی عورت نے جھوٹا کیس کیا تھا حضرت عمر کے یہاں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے زمین دبائی. یہ حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے اور میں بیان کرتا ہوں امت میں, اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹھی ہے تو اسے موت نہ آوے جب تک کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس زمین کے اندر اندھی ہو کر نہ گزرے. بد دعا دے دی انہوں نے, میرے اوپر جھوٹا کیس کر دیا. چنانچہ وہ عورت کی عمر لمبی ہوئی, آخری عمر میں وہ یہ اندھی ہو گئے تھے, چلا سکتی تھی اسی حالت. لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا, بد دعا لگ گئی ہے صحیح. ایک دن اپنے یار میں اس طریقے سے جا رہی تھی, وہاں ایک کنواں تھا, اسی کنویں کے اندر گر گئی اور وہ مر گئی. ایک بالشت زمین اگر کسی نے ناحق طریقے سے لی ہے تو سات زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. ہاں بھائی چلو اس کی بات چالو رہا تھا نا آپ لوگ چلو چلو اٹھو اٹھو ماشاء اللہ بولو بھائی چل رہا ارادہ بتاؤ سر, چل رہا ماشاء اللہ باقی سے آپ چلانا ارادہ آ جائے سر. دو تین سال کھڑے ہو جانے, میری تصویر بہت کمزور ہے کہ وہ کچھ ہی کچھ تصویر کے ہی کرے ماشاء اللہ. جو بتاؤ ماشاء اللہ سر, آپ جمع تو در ورسے نکلے چھ ماشاء اللہ سر, دس دس بیجا تیجا اشرا مٹی سر چھ بتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تزغ منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا رب اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ربنا تقبل منا انك